folk siger mig, jeg drømmer alle dage, og noget sandt er der ved i de år. Hvem vil ej gerne drømme sig tilbage til hver en plet, hvor mindes blomster gror. Hver lille ting, der lyser som en stjerne, i min erindring stiger for mig frem. Hver nat, hver dag, jeg færdes i det fjerne, så drømmer jeg om dig, mit barndomshjem. Den store by har tusind gyldne glæder, og som en fremmed, der vandrer jeg blandt dem. Og alt omkring mig smiler eller græder, så drømmer jeg om dig, mit barndomshjem. Jeg går på ny langs brede grønne grøfter, hvis prakseri jeg en sted har set. Blandt brune banker mellem dybe kløfter, hvor tusind hjem som perler ligger spredt. Jeg ånder dybt og kvæler mig ved duften af hylder i blæroser efter ej. Hvor er et liv så kostelig som luften, så riner i som i mit barndomshjem. En drøm, der brast, der glemmes ingen sine. Hvor langt i verden, end jeg vandt mig frem. Vandt gods og guld i hjertet inderst inde. Jeg drømmer kun om dig, mit barndomshjem. En drøm, der brast, der glemmes inget sine. Hvor langt i verden, end jeg vandt mig frem. Vandt gods og guld i hjertet inderst inde. Jeg drømmer kun om dig, mit barndomshjem. Ja, jeg drømmer kun om dig, mit barndomshjem.